وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ بِالسَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. دی آیت کے اللہ تعالیٰ رد کی پا مشرکین بالملائکہ وانی اللہ تعالیٰ ذکر کی عجز دا ملائکو دا ملائک دا اللہ تعالیٰ مقرب بندگان دی خلیکن آغم بغیر دا اجازت نا سپارش نشی کولے. وکم من ملکین او دیر ملائک شترے پی سماواتی پاس مانونے کی لا تغنی شفاعتهم چی پیدا نشی ورکولے سپارش دا غی شیعن حس قسم پیدا الا من بعد ایازن اللہ مگر رسول دین چی اجازت وکی اللہ تعالیٰ لیمہ یشاو چاہتا چی وواری ویرزا او راضی شی اللہ تعالیٰ دا غینا ملائک مقرب بندگان دا اللہ تعالیٰ دی ولیکن آغا دا اللہ تعالیٰ دی اجازت نا بغیر سپارش نشی کولے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرة رد دے پا مشرکین بالملائکہ بانے چی ملائکہ آغا مونسات گنی آغی تبانات اللہ وی ان الذين لا يؤمنون بالاخره يقيننا كسان چی ایمان نلری پا اخرت باندې ل یسمون الملائکه خامخه اغه نمونه اخلی ملائکه تا تسمیه الون ساده نمونه د زنانو ملائکه د سوی دی له نمونه خو دې زنانو دی ته مؤنثات وای د دیو جنا بهتر خبردار چی په فارسی کې پرښتہ په پښتو ژبه کې اغه تا پرښتہ وای خلق او دغه سی دغه لپاره مؤنثات الفاظ استعمالی علماء لیکلی دی بہتر دار چې دا غینم ځان ډډ وک دا غین چې اجتناب وکړل شي پرښتہ دی نه وای او دا سه پرښتہ دی نه وای ملائکه راغله نو دا راغله چې در مونث ته پاره استعمالی ملائک چې دا غې فواره کی نه دا ویل شي دا مونثات دی نو دام نشي ویل چې دا مذکر دی خو لیکین دا غیره پاره صیغه د مذکر استعمالیږي تقریبا د عزت او د احترام لپاره. ان الذين لا يؤمنون بالاخره يقيننا كسان چې ایمان نه وروړي په اخرت باندې لې سمون الملائکه خامخا نمون اخلي ملائکه د تسمیه تل انسا د نمونو د زنانو او ما لهم به من علم او نشتر د لپاره په دې باندې څه دلیل يتبعون الا الظن دیو تاویداری نه کوي مگر د ګمان و ان الظن لا يغني من الحق شيئا او یقینا د ګمان لا يغني پیدا نه ورکه من الحق د حق بساوي دا ورو کې شان هیڅ قسم په ګمان باندې چې پاسې وهمیات باندې په بی دلیل خبرو باندې عقیده نشي ثابتېدلی او په دې باندې دیو سره دلیل نشته رې چې ملائک د الله تعالی لونه دي. فاعرض عمن تولى عن ذکرنا فاعرض نو مخواړه عمن دا چانه تولى عن ذکرنا چې مخړه هغه زمونږ د ذکرنه د قران کریم نه مخړه ولې ولم يريد الا الحیات الدنيا نو غواړي هغه مگر ژوند د دنیا د چا چې ټول عمر د دنیا سره دی نو قران نه اعراض کړی دی الله تعالی وي تلاغینه اعراض وکړه ذالک مبلغهم من العلم دا آخر مقصد دی ردیو من العلم دا علمنا ذالک دا دنیا حاصل اول دا دیو آخر مقصد دی بس ذالک مبلغهم من العلم یعنی دیو صرف دنیا بانی او دا دنیا پا طلب بانی پویگی سورۃ الروم کے مکی بیان شو دی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا دیو صرف دا دنیا پا سرسری دا دنیا پا چلون بانی پویگی وهم عن الاخرت هم غافلون ذالک مبلغهم دا دنیا گٹل دیو دا دے مبلغهم آخری مقصد دیو من العلم دا علمنا یا دویم قولم پسرین دارے یعنی دیو دا علم چرے دا دنیا دا گٹلو مقصد گردولے دے ان ربک یقینا رب سا هو عالم غدیر جت خپوی ربی من دل عن سبیلی پا غشابان چاوڑی دا حق لارینا وهو عالم بی من احتدا او اللہ تلا خپوی ربی من پا غشابان احترا چی ہدایت ممی چاگا ہدایت والا دے وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا دی آیت کے اللہ تعالیٰ ذکر کی چی اختیارات او تصرف دا اللہ تعالیٰ رپار دی اختیارات او تصرفات اللہ تعالیٰ دا بل چاہتا ندیس پار لی وللہ ما فی السماوات او خاص دا اللہ تعالیٰ پا اختیار کری آتا جی پاس مانونے کری او ما فی الارض آتا جی پاس مانونے کری لیجزی الذین آمنوا دیر پارچ بدلہ اور کی اللہ تعالیٰ کسانو تا چی لیجزی الذین دیر پاره چې الله تعالی بدلا ورکیا کسانو ته آسا او چې بدای کړی دی بما عملو په سبب د عملونو دغه باندې چا چې بد اعمال کړی دی هغه ته د بد اعمالو بدله ملوي وي جل الذين احسنوا بالحسنى او بدلا ورکیا الله تعالی کسانو ته احسنو چې خیسته کارونه کړی دی هغه بالحسنى په خیسته بدلی سره احسنون مراد داري یعنی نیک اعمال کړی دی په طریقه د پیغمبر باندې کړی دی او بالحسنہ مراد درین خیستہ بدلا مراد درین جنت تی مراد دے اللہ تعالیٰ باغیل جنت ترکی اللذین اجتنیبون کبائر الاسمی داہا کسان دی ہمون لذین داہا کسان دی اجتنیبون کبائر الاسمی چی ڈڑا کی داہا غٹ گناہن والپواحش او داہا بد کارن اللہ لمم سیوا داہا غینا چردیو پزلون کی ورتیر شی اللہ لمم سیوا دا آغا و سوسونا چرا دیو پزرون کرا شی نو پا آغی بانی دیو ماخوز نری دیو بانی آغا پا دا آغا و سوسو بانی دیو نشیرانی ولی که دلی لند دا شولا چی سوک نیک عمال کئی مخ کی صفات ثبوتی بیان شو احسنو نیک عمال کئی نو یجتنیبون کبائر الاسم پا دی کی اشارہ شولا آغا سلبی صفتون تا زان دا وڑو گناہونو نا و زان دا غٹ گناہونو نا دا بچکی دا بے حیائی دا کارون نزان بچکی الا اللمم مگر اغا گناہونا الا اللمم مگر اغا وسوسی چیر دیو پزرون کی ورطیر شی او دا پی عمل ونکی نو پا غیبانی دیو نرانی ولی کی ان ربک واسع المغفرت یقنان رب ستا واسع المغفرت پراخ بخشش والا دیں ستا رب پراخ بخشش کی و هو عالم اللہ تعالی خپوی دی بکم بتا سبانی اذ انشاکم کل چې پیدا کړل الله تعالی تاسو من الارض د ځمکنه و اذا انتم جننه کل چې وای تاسو اجنتون فټ وای په بتونې مهاتکم په خېټو د مند تاسو کې الله تعالی په تاسو باندې پویدا دا د ورستره ترغیب نه الله تعالی ترغیب بیانې تاسو یې کله الله تعالی پیدا کړل د ځمکنه او کله تاسو د خپل مند په خېټو کې وای الله تعالی تاسو په حالات باندې پویدا پلا تو ز کوان په کوم نستای نه مکه وای د خپل ځانونو هو عالم به منی تقا الله تعالی ډیر خو پوی دی په چا باندې چاغه تقوادار او پرهیزګار دی الله تعالی په تقوادار او پرهیزګار باندې پوی دی مخ کی تاسو ته بیان شوی دی بل الله یزکی می یشا یو تزکیه بالفعل تزکیه بالعمل او دویم تزکیه بالقول نو تزکیه بالقول کې هغه منه ده چې زبه خلای شویم زما مرتبه د الله تعالی په نسبت باندې لویه ده یا زه جنتی یم د خپل ځان چې ستاینه کوي نو دغه منه دی او دویم تزکیه بالفعل تزکیه بالعمل خپل عقیده پاکه کا خپل عمل پاکه د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې خپل عمل برابر کا نو بس دغه کامیابی ده الله تعالی په هغه باندې پوهیږي افرایت الذی تولى واعطى قلیلا واکد دی آیتونه کې صلی الله تعالی ذکر کوي زجر په خاص بعضی صفاتونه باندې چې هغه په خلقو کې موجود دي افرایت الذی ایا ته خبرې دا غچا په حال باندې تولا چې مخې اړولې دي د الله تعالی د دین نه مخې اړولې او اعطا قليلا او دا کړې د لک حق د الله تعالی او اکذو بیا باندې شوې دي لک معمولی چې تلاوت کړې دي لک درس کې نه است لک د الله تعالی عبادت کړې دي او بیا د الله تعالی غ عبادت پرې خېره آیت ته دا کس په حال باندې خبرې کنه عنده علم الغیب ایشتره دا سره علم د غیب په هو یرا نو دی وین یا غیلرا واعطى قليلا لك حق وركره دي. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ماوي يعني لك تعد الله تعالى كره دي واكدا بيا بن شوي دي دغينه يعني زان چري بیا زان نور نه کړه ولي عنده علم الغيب ايشتري د سره علم د غيب د دين مراد څه دي اي د سره علم د وحي اشتري فهو يرا چي دي اني غيلرا درې سمانه ده زان پريواني پوي کوي اي د سره علم د وحي اشتري چې سوق لګه لگ عبادت د الله تعالی کی یا لگ توحید د الله تعالی منی او د الله تعالی فلار کی لگ ورک لو کی نو آیت دا لگ عمل د در نجات د پاره دا پوره دی کنه دی آیت دا سره علم د وحشته په دی باندې نو دی تو استفهام انکاری عنده علم الغیب ایشتره د سره علم د وحی علم د پټو خبرو په وای راځ دا اینی غیلرا چې دا زما د نجات د پاره پوره دی لسره دی پیندل لسره دی یو میاشیا دو میاشتي د الله تعالی عبادت کوا او بیا د الله تعالی د عبادت نه منشه پروژه کې تلوی بزرگ جوړ شوی دی دروغ نه وای بده خبره نه کوي تلاوت کوي ذکر اسکار کوي پیند وخت مونږ کوي د شپې تهجد کوي تراوی کوي وغیرہ وغیرہ خو لیکن کله چې د روزي میاشتې رشي نو بیا چې نه تهجد شته نه ذکر اسکار شته بیا دروغ دی او بده ردی دی او نه چې بیا غفرز مونږ شته نه پلی خو لا پریک دی بلکې بیا پرز نشته نو اده سره علم د وحی شته چې په هو یرا چې دی یني اغیلرا یعنی چې زما په دې لګ عبادت کې نجات دی اېداب دې لګ عبادت باندې ودا سبب شي سر ام لم ينبا بما في صحف موسی اي نه لري خبر ورکړل شوی دتا بما في صحف موسی په هغه مضمون باندې چې هغه په صحیفو د موسی علی السلام کې و د موسی علیه السلام په صحیفو کې څه شی و ابراهیم او په صحیفو د ابراهیم علی السلام کې الذي اغه ابراهیم علی السلام وفا چې هغه پوره حق ادا کړو د الله تعالی پاغی کې څه شلی کړی شو په صحیفو د موسی علی السلام کې په صحیفو د ابراهیم علی السلام کې څه شلی کړی شو الله تذر واجر تو ویزر اخرى چې نشو چې تاوله یو پیټی والا پیټه د ګناه د بلچا یو سړی پیټې د ګناه د بل چا نشي پرده کولې. و ان لیس للانسان الا ما سعى. او پاغه صحیفه د ابراهیم علی السلام کې په صحیفه ده موسی علی السلام کې دا خبره و ان لیس للانسان یو نشته د انسان د پره الا ما سعى مگر هغه چې دی کوشش کړي کم اعمال چې کړي دین تا ته د هغه بدله ملوي. و ان لیس للانسان الا ما سعى ځان کړهول په کار دي څومره چې ځان وکړو الله تعالی ته به نږدې شي. و ان سعيه سوف يرى او یقینا کوشش در سو په راځر دی چې اوبلی دلی شي چا چې څومره کوشش کړي نه هغه به ته کار کړل شي. ثم يجزاه الجزاء الاوفى بیا بدل ورکړي دلی شي دته بدلا خ پورا بدل ورکړي شي دته د اعمال په جبن. و ان الى ربك المنتهى او یقینا سارب ته دي اخیری رسیدل تب اخیری چې خپل رب ته ورګرځي. و ان الى ربك المنتهى و انه هو سکواب کا و انه هو مات و احیا نه صفات د الله تعالی بیانې کی پرې آیتونه کی تر د نه سره وختم نمبر آیت پوری. و انه هو اضحك او الله تعالی چې خندا پیدا کوي او اپ کو جڑا پیدا کوي یا مراد درې نه خندا او جڑا تی مراد ده. دویم قولم پسرین دار چې مراد درې نه اسباب د خوشحالی او اسباب د خفګان تی مراد دی. الله تعالی دغه کار کوي. الله تعالی اسباب د خوشحالی پیدا کوي او اسباب د خفګان الله تعالی پیدا کوي. او انه هو مات و احیا او الله تعالی یقینا الله تعالی مړه کول کوي او احیا جوندی کول کوي. جوندی کول او مړه کول د الله تعالی کار دی. او انه خلق الزوجین الذکر والانثى و انه خلق الزوجین او دغه الله تعالی پیدا کړی دی جوړی الذکر نارینه والانثى او زنانه من نطفتین دغه نطفینه د سات کې د منینه اذا تم نا کړی چې واړه ولې شي پر رحم کې الله تعالی انسان د څه شي نه پیدا کړی دی. و ان علیه النشأة الاخرى او یقینا د الله تعالی په ذمہ باندې النشأة الاخرى هغه پیدا کول دی بلدل هغه بلدل پیدا کول بیا د الله تعالی په ذمہ باندې دی هغه څه یعنی په قیامت کې دوباره پیدا کول. و انه هو او دغه الله تعالی یقینا دغه الله تعالی اغنا و اقنا مالداری جوړی و اقنا او غریب کول کوي غریب کول او مالدار کول دا د الله تعالی کار دی. و انه هو رب الشعرا او دغه الله تعالی غرب دی د شعرا ستوري رب چې دی هغه الله تعالی دی د دې خاص ذکر ولې وشو مفسرین لیکلي ځکه چې دیو بعد د شعرا ستوري عبادت وکاو د شعرا ستوري عبادت وکاو نو په هغه باندې الله تعالی رد ذکر کوي چې د دې د شعرا ستوري چې دی دا رب نشي کېدلی بلکې الله تعالی د دې رب دی الله تعالی د دې مالک دی او دا ستوري الله تعالی پیدا کړی دی. وانه اهلك عادا الاولى او یقینا دغه الله تعالی هلاک کړی دی عادیان الاولى زړه عادیان چې دا دو قسمو عاد قبیله دا دو یو چې عادی اولا غته ویل کیده یعنی ارم ذات العماد هغه ارم والا او دویم چې عادیان سمودیان عادی سمودیان دغه نو الله تعالی هغه مخکینی توا کړی دی. وانه اهلك عادا الاولى او یقینا هلاک کړی دی الله تعالی عادیان الاولى زړه مخکینی عادیان الله تعالی توا کړی و سمود او سمودیان الله تعالی توا کړی په ما ابقا نو نه پریخي دا غینه هیڅوک نو پریخي بلکې هغه الله تعالی توا کړی و قوم نوح او هلاک کړی الله تعالی قوم نوح علیه السلام من قبل مخکې دا غینه الله تعالی د نوح علیه السلام قوم توا کړی انهم كانوا هم ازلم او اطغى یقینا هغه ظلم کوونکې او اطغى او سرکشي کوونکې هغه سرکشي کړی و او ظلم یې کړی نو هغه الله تعالی توا کړل والموتفکات اهوا او هغه الټه کړلی شوي کلي اهوا هغه یې راغورځولی و د برې نه یې هغه راغورځولی و دې کې اشاره ده قوم د لوط علیه السلام ته هغه الله تعالی توا کړی و فغشاها ما غشا نو پټ کړی و هغې لره هغه څیز چې هغه یې پټ کړی و څه شي پټ کړی و الله تعالی په هغې باندې د کاڼو باران کړی و نو د کاڼو په باران کې هغه الله تعالی پټ کړی و او الټه کړی و هغې لره مخکې د هغې واقعه بار بار بیان شوې ده فبأي آلاء ربك تتمارا نو په کوم یو د نعمتونو د رب ستا باندې تتمارا شک کوئ تاسو د الله تعالی په کوم یو نعمتونو کې تاسو شک کوئ چې دا د الله تعالی نعمتونه نه دي تاسو په کوم نعمت کې شک کوئ هذا نذیر دا یره ورکوونکې ده من النذور الاولى دا غیره ورکوونکې الاولى د مخکینونه نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې صداقت ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر نه پیغمبر نه لښتا سر دین انکار کوي بلکې دا خود مخکینو پیغمبرانو د قسم نه یو پیغمبر دی بس هاذا نذیر دا نبی صلی الله علیه وسلم نذیر ير اور کون کرے من النذور الاولى دا مخکینو دا قسم دا مخکینو ير اور کون کنا دا لغی پشاند کی پیغمبر دے ادی پتیل عاظفہ نزدی را نزدی شوغا نزدی راتن کی آفت ادی پتیل عاظفہ مراد درین قیامت دے قیامت کی راغ دیر جت نزدی راغ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ نشتر دا غیر پار سوا د اللہ تعالی نہ کاشفہ کار کون کے قیامت چرے دا صرف اللہ تعالی راولی بل سوک دا غیر پار رخ کار کون کے نشتر دویم قولم بسرین دار کاشفہ پمانہ دا نشتر دا قیامت دا پار کاشفہ سوک دا غیر تفصیلی حیات پہ تفصیلی حالات بیان اون کے دا غیر نشتر تفصیلی حالات دا قیامت چرے اگر چاہتا نہیں معلوم چی پا کم عورت باندی او پس ٹیم باندی دا قیامت برازی لیس لہا من دون اللہ کاشفہ دا غیر پار تفصیلی بیان اون کے سوک نشتر یو درے مانا بسرین بیان کرے دا کاشفہ پا مانا دا لری کون کے سرا دا قیامت برازی را دا قیامت دا پارا سوک لری کون کے نشتر چی دا قیامت بیا دا پکی افمن هذا الحدیث تعجبون نو آئے دا خلق دا خبرینا دا قرآن کریم نا تعجبون تعجب گئی دا حدیث نو مراد قرآن کریم دے سلور قباحتون اللہ تعالی ذکر کردی دا منکرینو دا قرآن نتاز تعجب کوئی و تزحکون او خندا کوئی ولا تبکون او جڑانا کوئی و انتم سامدون او تاسوی غفلت کون کی دا قرآن کریم دا منکرینو سلور حالات یو دارے چرا قرآن کریم نا تعجب کئی پا طریقی دا انکار سرا دویم دا قرآن کریم پسی خنداغانی کئی استحضا کئی او درم ولا تبکون جڑاغانی نکئی مپسرینو لکلی دی پا دی کی اشارت دیتا دا حق پرست او د نیکان او بندگان او صفت دار چې کله قران بیان کیږي هغه بجړه کوي سوره بنی اسرائیل یو سل نه هم نه برات کې هغه تفصیل ویل شوی و انتم سامدون د دې درې سلور معنی په سرین بیان کړی دي و انتم سامدون او تاسو اعراض کوونکی دویم و انتم سامدون او تاسو غفلت کوونکی یا و انتم سامدون او تاسو تکبر کوونکی ځانوچت ګڼونکی پس یذو لله واعبدو نو سجدی کوئی دا اللہ تعالی دا پارا وعبدو بندگی خاص کی دا اللہ تعالی دا پارا پس جدو للہ دا فس جدو للہ دا لام دا تخصیص دا پارا دے مشرکانو سجدی کولا خولی کنا دا اللہ تعالی نا علاوی نور معبودان تم سجدی کولی نو پس جدو للہ سجدی خاص کی دا اللہ تعالی دا پارا وعبدو بندگی خاص کی دا اللہ تعالی دا پارا دا وعبدو دیتوی تعمیم بعد تخصیص اے تاسو ویلی کلام عربی کی کلا داسی کتابونو کی داسی کلی تخصیص بعد تعمیم او کلی تعمیم بعد تخصیصی نو بدی آیات کی دا سجده چره دا خاص دے او دا عبادت چره دا عام دے نو بندگی خاص کی دا اللہ تعالی لپاره او دا سجده خاص کی دا اللہ تعالی لپاره اللہ تعالی بندگی وکي تبل چا بندگی مکوئی نو سجده کوئی دا اللہ تعالی لپاره نو بل چا لپاره سجده مکوئی.